بعض لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے سال میں دو مرتبہ عید آتی ہے، یہ تیسری عید کب سے منائی جانے لگی؟ ان بعض لوگوں کو اپنے زیادہ دور نہیں بھیجتے، مکتبۃ المدینہ پر 2 یا 3 روپے خرچ کرنا پڑے گا، ان کو ایک رسالہ ملے گا فیضان جمعہ، اس میں مستند روایتوں سے یہ احادیث موجود ہیں کہ الحمدللہ ہفتے میں ایک بار عید آتی ہے اور اس عید کا نام ہے جمعہ، اور جمعہ کے لیے حدیث شریف میں عید کا لفظ استعمال بھی ہوا ہے، تو صرف دو عید نہیں ہوتی بلکہ جمعہ بھی عید ہے، اور عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو عیدوں کی بھی عید ہے، عید ہوتا یادگار دن جس میں خوشیاں حاصل ہوں، جیسا کہ وہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ تفاسیر میں ملتا ہے، ساری عیدوں سے بڑھ کر ہے عید نبی جس کے صدقے میں ہی ساری عید ملی، ساری عیدوں سے بڑھ کر ہے عید نبی جس کے صدقے میں ہی ساری عید ملی، جس کے صدقے میں آج شاداں ہے آقا کا ہر امتی، آج شاداں ہے آقا کا ہر امتی، اے ولادت کے دن تیری کیا بات ہے، اے ولادت کے دن تیری کیا بات ہے، چنانچہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں آپ کے حواریوں نے نشانی کے لیے یہ عرض کیا کہ ہم پر کوئی اللہ تعالی آسمان سے غیبی دسترخوان نعمتوں سے بھرا ہوا اتارے، ایسی کوئی دعا فرما دیجئے، تو حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے لیے دعا فرمائی، چنانچہ پارہ 7 سورۃ المائدہ آیت نمبر 114 میں ارشاد ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس طرح دعا مانگی، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، اے اللہ، اے رب ہمارے، ہم پر آسمان سے ایک خان اتار کہ وہ ہمارے لیے عید ہو. قرآن پاک میں اس کے الفاظ موجود ہیں، لنا عیدن، وہ ہمارے لیے عید ہو، ہمارے اگلوں پچھلوں کی اور تیری طرف سے نشانی، اور ہمیں رزق دے اور تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالی سے عرض کر دیا کہ ہمارے لیے کوئی دسترخوان اتار دے، تو یہ آنے والوں کے لیے بھی موجود ہیں، ان کے لیے بھی ہے نا، اگلوں پچھلوں کے لیے وہ عید ہو. تو الحمدللہ وہ مائدہ نازل ہوا تھا دسترخوان، اس کا تفصیلی واقعہ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو فیضان سنت کا ایک باب بنام آداب طعام آداب طعام، یہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے، وہ 50 روپے ہدیے پر آپ کو مل سکتا ہے، اس کے صفحہ نمبر 182 سے یہ دلچسپ ایمان افروز واقعہ شروع ہوتا ہے، جس کا نام ہے 9 حکایت نمبر 9 ہوئی ہے، نام ہے اس کا 300 آدمی سور بن گئے۔ تو 182 سے شروع ہو کر 187 تک یہ حکایت اور اس کے ضمن میں درس موجود ہے۔ تو قرآن پاک میں عید کا لفظ آیا نا، کہ جب یعنی خوشی حاصل ہوئی کہ مائدہ یعنی دسترخوان نازل ہوا، تو ان کو خوشی حاصل ہوئی، تو خوشیاں حاصل ہوتی ہیں، اس کا وہ دن عید کہلاتا ہے۔ تو میرے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو سب سے بڑی نعمت ہیں، اور اتنی بڑی نعمت اور اتنی بڑی خوشی مسلمانوں کو حاصل ہو، تو وہ دن عید کا دن کیوں نہ ہو۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ قرآن پاک میں صراحت کے ساتھ اس کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے یوم ولادت کو عید کیوں نہیں کہا گیا، اگر کوئی ایسا وسوسہ ظاہر کرے، تو یہ تو چھاتی ہونے والا معاملہ ہے کہ قرآن پاک جو ہے وہ بہت جامع ہے، تبیان اللہ کل شیء، اس میں ہر شے کا بیان ہے، ہر چیز کا بیان ہے۔ تو یہ اہل محبت کی اس میں چھٹی ہو جاتی ہے کہ اہل محبت جو ہیں وہ الحمدللہ جو مفسرین اور شارحین بیان فرماتے ہیں، جو ان کو علماء ربانیین بتاتے ہیں، اس میں عقل کے گھوڑے دوڑائے بغیر تسلیم کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ محبت والوں کی کسوٹی ہے، اور الحمدللہ یہ ایک اصول جب دے دیا کہ ایک نعمت جب نازل ہوتی ہے، جیسے خوان نازل ہوا، دسترخوان نازل ہوا، تو نعمت نازل ہونے والا دن عید، تو اللہ کے محبوب جو سب سے بڑی نعمت ہیں وہ جب تشریف لے آئے، تو وہ دن کیوں عید کا نہیں ہوگا۔ تو الحمدللہ میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا دن بھی عید ہے، یقیناً عید ہے، جو سعید ہے اس کے لیے یہ عید ہے۔ الحمدللہ ہم سعید ہیں، سعادت والے ہیں، الحمدللہ ہم محبت والے ہیں، پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں محبت ہے، تو یہ ہمارے لیے یوم عید ہے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے علماء کرام نے بے شمار اس پر دلائل قائم کیے، لیکن یہ نہ کہ جو عشاق ہیں ان کے لیے دلیل کی حاجت نہیں ہے، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ تو بہرحال یہ کہ دو عیدوں کے علاوہ اور دن بھی عید ہو سکتا ہے، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ جمعہ کے لیے بھی عید کا لفظ حدیثوں میں آیا ہے، ہر جمعہ جو ہے وہ پورے کا پورا یوم عید ہے۔ تو اس طرح تقریباً 48 عیدیں تو یہ ہو گئی جمعہ کی، اور جتنے بزرگان دین کے ایام آتے ہیں وہ سب کے سب ہمارے لیے عید ہیں، کہ ان کی کہیں ممانعت بھی تو نہیں کی گئی نا۔ تو جس کام سے منع نہ کیا جائے وہ جائز ہوتا ہے۔ اب جیسے میں اسپیکر میں بولتا ہوں، پہلے دور رسالت میں اسپیکر نہیں تھا، صحابہ کرام کے دور میں بھی نہیں تھا، تو اسپیکر پر بیان کرنا اس کو شریعت نے کہیں منع بھی نہیں کیا، تو جائز ہو گیا۔ ورنہ تو آپ کہیں کہ صحابہ کرام کے دور میں نہیں تھا، سرکار کے عہد زرین میں وہ چیز موجود نہیں تھی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وعلیہ مردوان، تو اس لیے یہ نہیں ہونا چاہیے، تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو آر سی سی کی مسجدیں بنتی ہیں، یہ بھی سرکار کے دور میں نہیں تھی، صحابہ کرام کے دور میں نہیں تھی، بلکہ مسجد میں جو یہ محراب بنی ہوئی یہ بھی اس وقت نہیں تھی۔ محراب سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے بنائی محراب مسجد نبوی شریف میں، اور اس کے بعد اب محراب جو ہے وہ تو مسجد کا جزو لا ينفق بن گیا ہے، مسجد کی علامت بن گیا ہے، ہر مسجد میں محراب ہوتی ہے۔ تو اگر دور رسالت اور دور صحابہ کی اگر کوئی اصرار کرے کہ چونکہ جشن ولادت ان دنوں موجودہ ہیئت پر نہیں تھا تو اس لیے نہیں بنا سکتے، تو پھر اس طرح مسجد میں محراب بھی نہیں ڈال سکتے، لاؤڈ اسپیکر پر اذان بھی نہیں دے سکتے۔ پہلے لاؤڈ اسپیکر پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کبھی بھی لاؤڈ اسپیکر پر اذان نہیں دی، ان دنوں ایجاد بھی نہیں ہوا تھا۔ تو اس لیے ایسی بہت ساری چیزیں، مثلا قرآن پاک، آپ کو تعجب ہوگا کہ قرآن پاک میں جو نقطے ہوتے ہیں نا، جیم کے پیٹ میں نقطہ ہوتا ہے، خا کے سر پر نقطہ، با کے نیچے نقطہ، تا کے اوپر دو نقطے، سا کے اوپر تین نقطے، بغیر نقطے کی سین، اور تین نقطے ہوتے ہیں شین، بغیر نقطے کا سواد، نقطے والا گود، بغیر نقطے کا تو، نقطے والا لا، را، زا، زا کا نقطہ. تو یہ نقطے جتنے بھی ہیں نا، یہ نہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں تھے، نہ صحابہ کرام کے دور میں تھے، یہ بعد والوں نے ہماری سہولت کے لیے لگائے. تو اب بولو، ہم تو اس دور کا قرآن شریف پڑھیں گے تو وہ شاید انقرہ میں یا کہیں میوزیم میں کوئی چمڑے پر لکھا ہوا کچھ مل جائے تو پڑھ کے دکھائیں، تب مانے کوئی پڑھے اس میں، کہ وہ اس دور کی خطاطی اور تھی، کتابت ہی اور طرح کی تھی. اب تو بالکل، تو یہ چھپا ہوا قرآن شریف بھی نہیں پڑھنا چاہیے. دور رسالت میں نہیں تھا، صحابہ کے دور میں نہیں تھا، تابعین کے دور میں نہیں تھا، پریس کہاں تھے. اچھا، پھر یہ کہ آیتوں کی علامتیں، رموز اوقاف، یہ بھی نہیں تھے، یہ سب بعد میں آئے. تو یہ سب آپ کو اگر قبول ہے تو آخر یہ جشن ولادت موجودہ حیات پر کیوں نہ مقبول ہے؟ تیرے دل میں کس سے بخار ہے کہ جب جشن ولادت کی بات آئے تو ہی تکلیف ہو؟ اذان سے پہلے درود پاک پڑھنے کی بات نکلے تب ہی پریشانی ہو. تو اگر یہ دو باتیں نہیں تھی اس دور میں، تو اس دور میں یہ چھپا ہوا قرآن شریف بھی نہیں ہوتا تھا، نقطے بھی نہیں، اعراب بھی نہیں، مدات بھی نہیں، علامات بھی نہیں، بہت کچھ نہیں تھا. تو اصول یہ ہے کہ جو بات جو ہے نا شریعت نے منع نہیں کی، جو کام شریعت نے منع نہیں کیا، اسلام سے جو نہیں ٹکراتا، اللہ اور رسول کے احکام سے نہیں ٹکراتا، وہ قیامت تک جب بھی کوئی ایجاد کرے وہ جائز ہے. اس کی اور بھی روایتیں، حدیثیں، اس کی اگر آپ تفصیل پڑھنا چاہیں تو فیضان رمضان میں بھی الحمدللہ اس کی تفصیل ہے، تراویح، فیضان اذان میں بھی اس کی تفصیلات ہیں، فیضان رمضان کے تراویح کے باب میں بھی اس کی تفصیلات ہیں، اور یاد پڑتا ہے فیضان بسم اللہ میں بھی اس کا تذکرہ ہے الحمدللہ. ورنہ تو پھر یہ کہ اب آپ قدم بھی نہیں چل سکیں گے، حالات اور انداز اتنا تبدیل ہو گیا. پہلے تو مسجد نبوی یہ شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام کی چھت مبارک کے جو یہ ستون جو تھے نا، یہ کھجور کے تنے کے تھے. اب کھجور کے تنے والی مسجد بناؤ، فرش بھی کچا تھا، پہلے تو بالکل ہی کچا تھا، پھر وہ بجری وغیرہ ڈالی گئی جب بارش سے کیچڑ بن گئی، تو اس طرح کچھ پختہ ہوا. لیکن یہ ماربل کا تو کہیں بھی لکھا نہیں کہ ماربل لگائے گئے تھے، موزائک لگائے گئے تھے، ٹائلز لگائے گئے تھے، تو سب بات کی جاتے. تب تو مسجدوں کا انداز ہی بالکل چینج ہے. خود مسجد نبوی یہ شریف علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کی بار بار تعمیرات ہو کر بالکل ہی چینج ہے اس کا انداز. چلو حدیثوں میں توسیع کی تو احادیث ہیں کہ جب مسجد نبوی جتنی بڑھتی جائے گی وہ مسجد نبوی ہی ہے، اور آج کل تو پورا قدیم مدینہ مسجد نبوی میں شامل ہوگی. لیکن یہ ٹائلیں اور یہ مضبوط ستون اور پیتل کی طرح طرح کی جالیاں اور پتہ نہیں ہوا سونے کے قندیل لگے ہوئے، یہ کچھ بھی دور رسالت میں نہیں تھا، سب بعد میں. تو یہ جب سب جائز ہے تو میرے آقا کا جشن ولادت بھی جائز ہے. رسول پاک کی محفل ہے جس کا آئے جی چاہے. عید میلاد النبی تو عیدوں کی بھی عید ہے، عید میلاد النبی تو عیدوں کی بھی عید ہے، عید میلاد النبی تو عیدوں کی بھی عید ہے، عید میلاد النبی تو عیدوں کی بھی عید ہے. آج تو ہے عید عیدا، آج تو ہے عید عیدا، عید میلاد النبی میرے آقا آئے، جھومو میرے داتا آئے، جھومو میرے حاقا آئے، جھومو میرے یاور آئے، جھومو میرے آقا کی مدحا سرائی، اہل سنت کے حصے میں آئی، میرے آقا کی مدحا سرائی، اہل سنت کے حصے میں آئی، بگڑی آقا کی سب نے بنائی، بگڑی آقا نے سب کی بنائی، عید ہم بھی مناتے رہیں گے انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب علی محمد.